Вітаўт у Луцку. Невысокі, маладжавы, глыбока пасаджанымі шэрымі вачыма і тонкімі рэзка акрэсленымі вуснамі, князь Вітаў сядзеў у сядле так, нібы ў ім нарадзіўся. Ягоны дрыхкант, на якім любіў ён ездзіць на паляванне, скакаў цяжка, але звычайна ў доўгіх пераходах апереджваў прывезеных з усходу капрызных кабыліц, якіх любілі яго жонка і прыдворныя. Тыя, спачатку ўзяўшы шалёны тэмп, выдыхаліся даволі хутка, але затое былі нашмат прыгажэйшыя за ягонага улюбёнка. Зараз, стоячы на магутным ясакарым у чаканні, пакуль лясны аплога выганіць на паляну зайцоў, дзікоў, а калі пашанцуе, то і зубра, ён ніяк не мог адагнаць ад сябе ўсё тое, што напаўняла яго трывогай і нецярпеннем. Пакуль што не вываланец, вываланец – чалавек, якога выгналі з краіны, не выгнаннік. Ён, аднак, жывучы тут, на поўдні велізарнай дзяржавы, адчуваў сябе так, нібы пад ім пачынае курыцца зямля, гатовая, як у тарфяніку, імгненна праваліцца пад нагамі, зацягваючы ў бездань. Бесперапынна працавалі яго пасланцы, ездзячы ад аднаго магната да другога, угаворваючы, радзячы, пытаючыся. І яго прыхільнікі таксама не сядзелі ў сваіх маёнтках. Ні Іван Гальшанскі, ні сын яго Андрэй Вязанскі, ні Лев Друцкі, ні брат Жыгімонт і пляменнік Юры Наваградскі. Ездзілі, гаварылі, даказвалі. Староннікамі Вітаўта за гэты час сталі магутныя ліцвінскія князі Юры Пінскі, Міхаіл Заслаўскі, Александр Старадубскі, ды шмат хто яшчэ з патрыётаў, якія не хацелі змірыцца са зліццём іх краіны з іншай, чаго дамагаліся паны каронныя. Тварылася вялікая змова, гатовая разарваць цянёты, накінутыя Галлам на вялікае княства Крэўскай уніі 1385 года. Спачатку Вітаўт падтрымаў тую унію. Думалася, калі Ягайла з'ездзе ў Кракаў, а ён, Вітаўт, застанецца ў Вільні, яны змогуць знайсці паразуменне ў справах абароны абедзвюх краінаў. І неважна, хто будзе на гэты раз нападнікам – Масковія, Арда ці Ордэн. Сумесныя сілы дзвюх дзяржаў змогуць процістаяць любой моцы, таму аб'яднанне неабходнае для сумесных ваенных дзеянняў і зладжанай абароны. З гэткай умовай, пастараўшыся забыцца на смерць бацькі і сваіх блізкіх, згаджаўся Вітаўт і на унію, і на хрышчэнне ў рыма-каталіцкую веру. Ягайла пераконваў, гэта выб'е меч з рук крыжакоў, якія на ўсю Еўропу крычаць аб тым, што яны не ваююць і не рабуюць, а толькі паварочваюць у сапраўдную веру схізматыкаў і язычнікаў. І што ж адбылося пасля? Ягайла тут жа, як звычайна, парушыў пагадненне. Паставіў замест сябе кіраваць вялікім княствам Скіргайлу, але сапраўдным кіроўцам зрабіўся паляк Маскажэўскі, які стаў гвалтам уводзіць у Вільні кракаўскія парадкі. Значыць, трэба вырываць княства з чэпкіх рук іншаземцаў, якія, мабыць, мелі на ўвеце нешта зусім іншае, калі кляліся ў кракаве крэве, што ні на мезенец не замахнуцца на звычаі вольнасці княства і будуць берагчы ягоную вольнасць гэтак жа, як і вольнасць Польшчы. А для гэтага патрэбныя як паветра дзве рэчы – грошы і воі, і людзі гатовы здзейсніць задуманыя. Грошы ў князёў, якія падтрымліваюць яго, ёсць, і ён не бедны, хаця Ягайла абодва бацькоўскія княствы забраў і перадаў сваім родзічам па матцы Юльяне. Нездарма крыжацкі камандор Марквард Зальцбах, яго ганаровы палоннік, які недзе з паляўнічымі азартна гоніць зараз звяр'ё, націскае якраз на крыўды, што зрабіў Вітаўту кароль, адабраў родавыя землі. Ды Зальцбах, гэты інтрыган, і павінен убіваць клін паміж княствам і Польшчай. Ордэну гэта выгадна. Зальцбах жа бярэцца абгаварыць усё з вялікім магістрам, калі Вітаўт яго адпусціць. Так малавата тых, на каго можна абаперціся. Адданы яму князі ўсё ж падданыя Ягайлы і яго братоў. Аднак Бог, здаецца, паспрыяў яму Вітаўту. Луцк зусім неспадзявана, уцякаючы з Залатой Арды, завярнуў княжыч Васіль, сын вялікага князя маскоўскага Дмітрыя, празванага Данскім пасля Кулікоўскай бітвы. Жывучы колькі год у татараў як закладнік бацькі, надта намучыўся гэты малады спадчыннік Данскога. Звык есці каніну, галіць галаву, злізваць кроплі кумысу шыі ханскага каня, нават паўсці на каленках да вялікага хана, як вось ужо другое стагоддзе паўзаюць усе князі і маскоўскія, і суздальскія, і уладзімірскія, навучыўся. Не мог бядак перанесці аднаго. Калі на розных забавах і вячэрах пхаў тахтамыш у рот сваім бліжнім жменю плову у знак прыхільнасці. Тлуш цячэ са жмені, пальцы растапырныя, жорсткія, як галусь, а ён табе гэты ком гарачы таўчэ ў глотку, а сам смяецца, заліваецца, калі ты не паспяваеш прыглынуць, і калі гарачая гэтая каша табе на рукі і на кашулю падае. Расказу скардзіўся падчас вячэры ці абеду бялявы сухаралявы хлопец, за салодай чэрпаючы драўлянай лыжкай, распараны ў мёдзе аўсяны кісель, які ён асабліва любіў. Калі ён упершыню пасля палону сеў нарэшце за стол і выпрастаў ногі на ўсю даўжыню, не мог нарадавацца. Звык сядзець, скурчыўшыся, падагнуўшы ногі пад сябе. Перад тым прагна схапіў чыстую палатняную кашулю, бо пунцовая шаўковая з усходнімі кругамі ўзорамі за два месяцы уцёкаў з арды, сатлела ад гарачага юначага поту і выглядала як рыззё. І дзелю плашч, пачыты бабровым футрам, атрымаў і каптан суконны сіні, і боты таксама, але не мог увесь першы тыдзень усунуць туды ногі, зраненыя і збітыя да крывавых мазалёў падчас блуканняў па стэпе. Вітаў усхваляў смеласць юнака, які змог збегчы ад зоркіх і пільных вояў арды. Пасля перамогі яго бацькі на куліковым полі над Мамаем хан запатрабаваў ад Дмітрыя 8000 сярэбраных рублёў за сына закладніка. Не падняць было Дмітрыю маскоўскаму такія грошы, не сабраць іх з усяго ягонага княства, бо многія страты панёс ён ад татараў, таму Васіль уратаваў сваё жыццё уцёкамі і, выходзячы са стэпаў, дзе хаваўся амаль два месяцы, дачакаўся, пакуль вернецца назад татарская пагоня. Першым горадам, дзе ён не пабаяўся азвацца, стаў Луцк. І тут ён залечваў свае цялесныя душэўныя раны. Да таго ж, ужо ў першы вечар, калі сабралася за княскім сталом уся Вітаўтава радня і чэлядзь, агледзеў малады княжыч дачку гаспадара Луцка, князёўну Соф'ю, а тая, у сваю чаргу, кінула вока на ўцекача. Чырнавалосая, смелая і рашучая Соф'я першую загаварыла з Васілём. Так што той ажно разгубіўся, бо прывык да маўклівых татарак, што зверавата глядзелі на юнака Русіча і заўсёды гатовы былі кінуць на яго аркан і пагнаць каня, не азіраючыся на палоннага. У Масковіі ж баярышні таксама былі іншыя. Адно сядзелі, як вечныя палонніцы, за карункавымі рашоткамі акенцу, ды чакалі, пакуль бацька загадае выйсці да нарачонага, якога выбраў сам і якога яна бачыць упершыню ў жыцці. Таму, выходзячы замуж, плакалі, галасілі тыя дзяўчаты, і песні былі жалобныя ды гаротныя. Толькі чорная чаць ды рамеснікі не трымалі сваіх дачок за высокай сцяной церамоў. І тыя свабодна выбіралі сябе каханых. Да таго ж часта сыходзіліся на гульнях ды на розных святах, што па-ранейшаму, нягледзячы на хрысціянства, ладзілі ў лясах ды па берагах рэк. Соф'я ж умела нечуваная для высакароднай дзяўчыны. Яна ведала грамату, магла чытаць кнігі. Сам Васіль мог адно падпісацца, бо дзякі вучылі яго перш за ўсё быць государам. А чытаць знойдзецца каму, і кожнае ягонае слова запісваць таксама. Ды князёўна з тым не пагадзілася, яна нават завяла княжыча ў скрыпторы пры замку Вітаўта, дзе два пісары гусінымі пёрамі скрыпелі па старонках навюткіх тонкіх пергаментаў, перапісваючы біблію лацінскай граматай. Бо князь прыняў перахрост у Кракаве і мусіў мець хатнюю біблію не на беларускай, як было раней, а на лацінскай мове. Васіль, чырванеючы, узяў у рукі гусінае пяро і надрапаў на пергаменце, які тут жа падалі ім пісцы сваё імя. Софія там жа паставіла сваё, спрытна закруціўшы апошнюю літару, і абое па-змоўніцку засмяяліся. І ўвогуле шмат чаго агульнага аказалася ў маладых людзей. Цікавіла абаіх умельства майстроў, што будуюць храмы і палацы, і па многу разоў не толькі падымаліся яны на уязную вежу, але і абышлі ўсе да аднаго пакоя мураванага палацу. Знайшлі і сляды магутных дубовых бярвенняў, колішніх драўляных умацаванняў, якія былі разбураныя па загадзе мангольскага баскака Бурундая больш за 100 гадоў таму. І там, узрушаны ўспамінамі, пакляўся Васілі маладой князёўне, што не пашкадуе сваіх сілаў для таго, каб канчаткова вызваліць нарэшце сваю зямлю ад гэтага страшнага ворага, Залатой Арды. Расказаў нават тое, чаго не хацеў і узгадваць, як менавіта прыніжалі яго там, яго і іншых княжычаў рускіх, і як смерць увесь час скружыла над ім, як чорнае вараннё. Софія адчула, як па спіне яе папаўзла дрыготка, калі распавёў княжыч, як некалі балявалі татары, седзячы на тоўстых цяжкіх дошках, пад якімі расціснутыя паміралі рускія князі, што насмеліліся выступіць супраць прыгнёту жорсткіх азіятаў. Васіль жа, убачыўшы яе спачуванне, расчуліўся і насмеліўся ўзяць за руку гэтую звычайна гордую, а цяпер мяккую і чулую дзяўчыну. І было яшчэ, што яднала, абое любілі слухаць сказы гусляра пра часы старажытныя, пра волатаў, што спяць у векавечных курганах. Тое іх і зблізіла канчаткова, так што праз 2 тыдні, акрыяўшы і залечыўшы раны, папрасіў Васіль рукі князёўны з тым, каб пазней прыслаць за ёю сватоў з Маскавы. Быў упэўнены, бацька, князь Дмітрый, не стане пярэчыць гэткім нечаканым без яго блаславення заручынам.